داری. اوس سلای تصور مجهول سی غی حالی هو زمیر دا سی معنی ده حالا کون دی واجب تالا چی لا یو تصورو چی دی متصور ندن و پدی بانی سوال ده چی ظاهرن خدا مانا چی واجب تالا متصور مطلقن نده نبیل کنها نبی کنی نبیل وجه نبی وجی او دا حکم خو غیر صحیح ده زکر کدا حکم صحیح بیا با واجب تالا محکوم نلی نو گردی پا احکام و ایجابیو سره و تالی باطلون مرخ و اللہ بانی حکم کو دا سی حکم ایجابی ذکر کو چی اللہ موجودن اللہ عالمون دا احکام ایجابی دا بنی سی پا واجب تالا تالی باطل لمر احکام کو دلیل ملازمی زکتوائی واجب تالا متصور ندا مطلقن ظاہر خبر چی واجب تالا مست ندا معلوم پا علم حضوری زکہ علم حضوری خود درے علاقے والی یا عین معلوم عین عالمی لکا نفس سر خپل جان عین دا یا معلوم صفاتی لکا دی نفس خپل صفات تی یا معلوم آم معلول دی عالمی آئی علتی دا درے صورتونو کی بے علم حضوری وی علم حضوری مانا اغا علم چی پا حضور المعلوم مبنی آم معلوم خپل ورتا حاضری صورت تے ضرورت نہیں ذکر ورته حضوری وای نو چونکه شای عین معلوم عالم سره نو خپل حاضری عینیت علاقه خو مضبوطه علاقه ده دا رنگ یو شای صفتی موصوف پر قائمی نو ده پا خپل حاضری صورت واسطه تا ضرورت نست پا معلومیت چه چه شای معلولی نو معلول خو چونکه مختاجی لگتا نو خپل حاضری نو صورت تا ضرورت نست نو واجب تلا سره خو مجا علاقه دی علم حضوری نست نو واجب تلا مشتا نده معلوم پیل میں حضوری نا اللہ سبحانه و مشتر عین ده نموش پارا صفت ده نیمور معلول ده بلکه اللہ علت ده کل عالم ده او دا ظاهره خبر ده چه واجب تلا مشتا نده معلوم پیل میں تصدیقی سره لکه تصدیق خو مفرد سره نی متعلق تصدیق خو مسئله سره متعلقی لکه تصدیق مانا داده چه زن اثبت تی صدق مسئله تکن چه دا مسئله صادقه ده مطابق للواقع ده مفرد کې خو مطابقت واقع سره نه دی وجنه واجب تعالی خو مفرد ده نو متعلق علم تصدیقی نه ده او تصور تا نه کې چې لا یو تصور مطلقاً واجب تعالی مطلقاً متصور نه ده بلکنا بکنی بالوجه بوجی نو واجب تعالی مجهول مطلق څه چې مجهول مطلق څه نو حکم نه څه صحیح په احکام ایجابیه سره په واجب تعالی باندې ځکه حکم الله شی دا خو فرد معلومیت ده نو واجب تعالی مسته مجهول مطلق پاتې څه بل ده چلای تصور دا منی چې واجب تلام مطلقاً متصور نه ده نو دا قول دی لای تصور دا مبتل لنفسه ده خپل جان باطلې ځکه لای تصور خپل جان څه ده عدم تصور دا لای تصور من عدم تصور دی واجب تعالی خو چونکه دا لای تصور حکم ده ا حکم الله شای دا فرد تصور شای ده دا لای تصور حکم چې معنی عدم تصور ده دا دې تقاضا کوي چې واجب تعالی باندې دا حکم د عدم تصور ا حکم فرد تصور ده معلومه سه چې واجب تعالی به مست متصوري دا لا تصور او حکم دا مبتل دی لا تصور سره بلکې مثبت ته تصور سره ځکه عدم تصور دا حکم د په واجب تعالی باندې چې د ذکر ک په لا تصور سره دا معنی چې واجب تعالی نه د متصور ا حکم خو فرد تصور ده چې واجب تعالی د مست متصوري ځکه چې معلوم دین می حضوری نه دا تصدیقی نه دا نو خامخا چې حکم پکې خو معلوم خو به تر تا علم حضوری تصدیقی نه ستنه دا به تصور غواړي نو حکم دی لای تصور غواړي تصور نو لای تصور او حکم مبتل دی لای تصور اوس بلکې یا تصور اوس بلدا کلای تصور مطلق معنی چې واجب تعالی مطلقاً متصور نه دا د بل لازم سي اجتماع دي نه چیزې نه په دې قول کې چې لای تصور ده وطالی باطلن دلیل دی ملازمه ځکه لای تصور په معنا د عدم تصور سره ده دا حکم ده دا احکامونه په واجب تعالی باندې چې دا یو حکم ده چې واجب تعالی نه ده متصور ا حکم الله شه فرد تصور ده نو دا لای تصور چې حکم ده په معنا د عدم تصور نو حکمیت له وجدا تقاضا کوي چې دا واجب تعالی حکم ده نو واجب تعالی د متصوري چونکہ لا تصور خصوص نفی دی تصور تا تقاضا کی چی واجب تلا دی نئی متصور چی دا خصوص تی مادی دا چی یو لا دا یو تصور دا نو یو اعتبار دی حکم دا پکی چی لا تصور و حکم دا نو آئی دا تقاضا کی چی واجب تلا دی مجھتا معلوم یا متصور دی زکا حکم علا شای فرد تصور دا او خصوص تی لا تصور دا مادہ دی لا تصور دا تقاضا دی ادم تصور کی نو لازم سا اجتماع نکی زین چی تصور دی واجب تلا نا تصور دا وطالی باطلن بل دادا چی لا تصور حکم منا کدائی چی واجب تلا مطلقاً متصور ندا دا ودائی بارت تی لا تصور معارض سی ما بعد بارت سرا چی لا حجر فی تصور یا تعلق بکل شن جی کوریس توائی چی تصور هر چا سرا متعلقی یعنی هر چا پارا کاشفی نخو واجب تلا پارا کاشف تا نو لا تصور دا تکازا کی چی واجب تلا ندا متصور اللہ حجر فی تصور داوائی چی واجب تلا متصور دا نو دا عبارت آتی سره معارض ده. نو جواب دا ده چې لا تصور نو مراد تصور بالکنها ابیکنی تفصیلی ده. تصور بالکنها مراد ده نفی ده خاص ده. نفی ده خاص نه ده مستدیم نفی ده عام لره. دا معنی نه چې موږ مطلقاً تصور نفی کوو. خاص تصور نفی کوو. چې بالکنها ده چې په ذاتیات سره چې ذاتیات حاصل کې انتباع کې او کې په ذات په محدود لکه حیواناتی حاصل کې انتباع کې او کې متحد کې انسان سره دا بل کنه ده یعنی د انسان تصور په ذاتیاتو یا به کنی تفصیلی سمانا چې ذاتیات حاصل کې مقصود بل مقصود په حصول سره معلومیت ته دغو ذاتیات وي یعنی وانی ناتی حاصل کې ذهن کې او دا زده کې څنګه زده کې چې وانی ناتی صورت قیام تلاتی دا مبدا د انکشاف ته وانی ناتی پر په من حیثیت کې ځکه من حیثیت کې شای معلومی قیام کې لمی نو وانی ناتی تا ته معلوم سره پایوانی ناتیک سره دا هم ذاتیات تی خدا دا چې بل تا تمیر ات نی بلکه دی دو معلومیت مقصدی دی وجنا دا دو مراد دی چې لا تصور بلکنا و بکنی تفصیلی واجب تلا سبحانه و تصور پا ذاتیاتو نکی دی او دارنگی دی اللہ ذاتیات چی دی آن دی متصور ولا بکنی ہی پا کنی ذاتیاتو ذاتیات نسی متصور کولا ہے چی دی ذاتیات رو اخلی پا من حیثویہ کی حاصل کے ابے قیام سر مکشوف کے دانہ دا جائز دا خاص منفی کرے دا مطلق کہ تصور نہ نفی کو نو بلواجہ بے وجی تصور دے اللہ سبحانہ و جائز دا پا صفات سرا لکہ مور دے اللہ علیم دا نو علم سر مور دے اللہ سبحانہ و تصور ہوک بلواجہ یا مور دے اللہ خبیر دا نو پا خبیر سر مور دے اللہ سبحانہ و تصور ہوک بلواجہ یعنی پا صفات سرا دا جائز دا ابلکانا بکنی چی دا دانا جائز دا نو دا یو اعتراض وارد نسه ځکه چې اولنا اعتراض داو چې لا تصور دا خو چې واجب تلا نه د متصور یا خو واجب تلا باندې حکم ایجابی صحیح نه ځکه حکم ایجابی خو فرد تصور ده نو موږ وایو چې حکم ایجابی صحیح ده ا فرد تصور مطلق ده یعنی بلواجه په زمون کې جایز ده چې ما نه فکر ده تصور بلکنه به کلمه نه فکر ده یو دارنګ واجب تلا سبحانه او دا قول مبتل لنفسی نه ده کله تصور و حکم دا دا تقاضا دې کې چې واجب ترا دې متصوري نو هغه تصور بلواجه ده او لا تصور چې نفي دې تصور کوي دنه مراد بلکنه به کني ده نو دې کې افتال لنفسي نشته چې کوم تصور ثابتي یا بلواجه ده چې کوم تصور نفي کوي په حکم کې آ بلکنه به کني ده دا رنګ اجتماع دې کې ځای نه نشته کله تصور چې حکم دا او دا فرد تصور دې واجب ترا ده نو بلواجه به وجيده اچھا خاص ماده دی لای تصور ده جنہ مراد تصور بالکنا بھی کنی ده جمع بین نہ کی جان نہ لگا رنگے آتی بار سر تعرض نستا کہ کدل تے بالکنا بھی کنی نہ فکو او وریست چوی لا حجہ کی تصور تصور ارتا پر کاشتا نو ال تصور مطلق تا تو جی من دی باز افراد کی چی بل وجہ بھی وجیدہ لا کاشتا واجب تارا پر او سوال ده چہ شب بالکنا بھی کنی واجب تارا ول نہ متصور لیمتنا تهدید ځکه واجب تلا پر حد محال ده حاصل ده چې واجب تلا پر حد منطقي محال ده اچھا پر چې حد منطقي محالي او متصور بالکنا بکنی نه وي نتیجه دا ورکه چې واجب تلا متصور بالکنا بکنی نه ده واجب تلا پر حد منطقي محال ده دا سابقان لا یو حد کې تیر ده چې حد سره جا واجب تلا سبحانه نه حاصل دي چې ته ذاتیات سره واجب تلا حاصل کې او دا منطبق کې په واجب تلا او واجب تلا په ذاتیات سره مفصل ته ځین تراره دا غلط تجک واجب تلا پر ذاتیات تن نو دا محدود په دې منطقي نه ده چوک چه محدود به حد منطقی نی هم تصور بلکنا بکنی تفسیری نی ولی زکر تصور بلکنا دا خواهنی تصور حد تام ده دا تصور بالحد ده زکر تصور بالحد ده تصور بلکنا یو شدی چه ذاتیات منطبق که پزاد دا حدم ده و دا تصور بلکنا ده نو چه حد محل سه خود تصور بلکنا محل سه او چه حد محل سه و بکنی محل سه زکر حد که ذاتیات نفیس ده نو بکنی تفسیری خود پزادیات تصور کنه و ذاتیات پر واقع لیا معلوم بکی نو چه ذاتیات محال دی واجب تلا پرا و بکنی محال سه و سوال ده چه بیا خود ذکر دی لیا تصورو لا یحد دینا بعد لغوه ده ذکر لا یحد دو که ذاتیات نفی دی التصور بلکن بکنی کم ذاتیات نفی دی نو دا خو یو شای دی ذکر چه حد نفی کرده ده خود تصور بلکن بکنی نفی سوه ده نو حد سر خود ذاتیات نفی سوی دی چه ذاتیات نفیس ل و بکل بلکن هم نفی سه کاپ ذاتیات ہوئی ابھی کنی تفصیلی نہ کسی کہ تیر ذاتیات حاصل کی حد نستا اجزائی جائز نہ دی ابھی کنی اب بالکل دوڑ جائز نہ دی یادہ ذکر دل ہے تصور لا حد نہ بعد لغوا دا جواب دادا چیز ذکر دل ہے تصور لا حد نہ بعد دا ذکر دے دعوے بعد دلیل ہے گویا کہ لا حد دلیل نہ دے دعوا دا دعوا بعد دلیل لغونی دا سلا چہ واجب تلا لا حد محدود پاری منطقی نہ دے صغرا اچوک چہ محدود پاری منطقی نہیں آنی متصور بلکانا بکنی تفسیری نتیجہ داور کچھ واجب تلانا دا متصور بلکانا بکنی تفسیری یادا دلیل دوا بعد دلیل لغوانی یا جواب دادا یادا تصریب ماول مزیمنان دا گویا که لا یحدو که خوالت صراحتان حد منطقی نفی دا و پزیمن که تصور بلکانا بکنی تفسیری هم نفی دی جکا چه حد نفیس خواجزا نفیس دا نو خود تصور بلکانا پزیمن که نفیس بکنی تفسیری نفیس نو دا تصریب کلا تصریب ماول مزیمنان یا تفصیل بعد الاجمال ده کلا یحد کی حد نفی سه او حد سره خو تصور بالکنا نفی ده ابی کنی نفی ده نو اغه تفصیل وک کلا تصور بالکنا ولا بکنی یا جواب ده کو شنا ذکر دلای تصور لا یحد نه بعد لغونه ده ذکر دلای تصور پس لا یحد نه ذکر ده عام بعد الخاص ده کلا تصور نه معنا ده ده چې واجب تعالی نه ده متصور مشته چې ده حاصل چې په ذهن کې ذاتیات منطبقه او یوا چې دا تصور بلکنا ده یا به کني تفصیلی حاصل کی چې ذاتیات حاصل کی چې دا به کني تفصیلی ده یا دا متصور به کني اجمالی سی کنه اجمالی ذات ماهیت ته وای ماهیت څه کنا ده کنه من ماهیت نو لا تصور واجب تعالی متصور نه ده به کني اجمالی کنه اجمالی ده الله سبحانه او د هر شک کنه اجمال ده هر شک کنه اجمالی ماهیت دي کدا ماهیتم کنه حقیقت ده نو دا معنا واجب تعالی نه ده متصور بکنی اجمالی ذات مجمل حاصل کې علم په مقصد کې بل څه تعمیر اد نه کې طریقه یې چې دا ذات سبحانه و حاصل کې ذهن کې من حیثیت کې ابیا قیام کې راځي ابیا مبدد انکشاف سی من حیثیت پره نو دا پکا نه سره کنه معلومه سره تا کنه اجمالی او ذات ته الله سبحانه اذهانو کې موجود څه چې موجود څه من حیثیت کې نو قیام ته ودا وخیږي ذات مجمل لکه انسان ذات مجمل ذهن تر علاوه بیا قیام کی علم سے ادم مبدد انکشاف سے انسان طرف من ہے سے کہ اس ذات کی مجمل دی واجب طلب من ہے سے کہ معلوم سے قیام کی مبدد انکشاف سے در ذات کی واجب طلب پر نو ذات کی واجب طلب متصور سے پزین کی بکنی ای بی ماہیت اجمالی ماہیت اجمالی سے دا متصور سے معلوم سمجھتا دا مراد دا نو لا تصور بالکنا بکنی تفصیلی بکنی اجمالی درے وڑا مراد دی ہم سابقاً لا یحد کہ ہو خالی کنا بے کنی تفصیلی نفی سوائے دا چی ذاتیات تی کنا اجمالی خو سابقاً ندا نفی سوائے دکا حد منطقی ہو پا کنا اجمالی سرا نہیں کنا بلکہ حد منطقی ہو پا ذاتیات و تفصیلی او سرائی نو ذاتیات تفصیلی محال سلے چی بل کنا بے کنی تفصیلی دا ذات مجمل سرا خو چونکہ حد منطقی ہی نا نو حد منطقی پا لا تصور سرا ندا نفی سوائے حد منطقی پا نفی سرا اغمایت مجمل دے واجب تلا چ آزاد ته واجب تعالی سبحانه و تعالی چې آزین تر حاصل دي دا نه نه کی سوای او دې کې درې وړه مراد دي نو ځا ذکر دي عام باد الخاص ته لا یسمى استدراکان دې ته استدراک نه وای اوس بل کنا بکنی تفسیری اخو سابقاً نفی دي اوس دا خبره چې واجب تعالی فلا یحد کنه نفی دي دا خبره چې واجب تعالی متصور بکنی اجمالی نه ده چې ذات ته واجب تعالی متصور سی زین سی چې معنا موجود فی الاذهان سی بے چھ موجودیت پازانو کی رائے سیدھے ذات تے واجب تعالی دا مانا من دا مانا دے معلومیت تے ذات مجمل دے اللہ پاک تا چھ دے اذہانو کی موجود سی یعنی متحقق سی ظرف ذہن سی هدي الله سبحانه ماهیت زین تر کوس سی موجود فی الاذهان سی ده بده معلوم سی مشتبکنه اجمالی په ذات مجمل به مشت معلومی دا جایز نه ده ولی جایز نه ده مروی دا محال ده لا يتصور بکنه اجمالی واجب تعالی سبحانه نه ده متصور یعنی موجود فی اذهان نه همش په اذهانو کې نستا په ذات مجمل سره ولی زکا کچته واجب تعالی سبحانه مش په اذهانو کې مرتسم سی ارتسام معنا تحقق فی ذهن ذات ته واجب تعالی متحقق فی اذهان سی بے بلازم سی اجتماع نہ کی ذہن پر ظرف ذہن ظرف الخارج کے و طالبات فل مقدم اس لو طالب بتلان خو ظاہر دا چی اجتماع نہ کی ذہن دا و خود بدیل بتلان دا کپا اذہان کی محال دا کپا خارج کی محال دا جکا اذہان نفس الامر دا خارج نفس الامر دا یعنی نفس الامر کی اجتماع نہ کی ذہن محال دا دلیل دا ملازمے مبنی دا پا دو مقدمو دو مقدمہ دا دا چی وجود دا واجب تعالی عین ذات تا لکہ دا لا یحد کدا تیر ده چې وجود دی واجب تعالی عین ذات ته د څه معنی یعنی ذات او ماهیت دی واجب تعالی لکه چې ماهیت ته او د باندې صادق ته ماهیتون فکذالک یذق علی وجودن د عین ماهیت دی واجب تعالی لکه چې ماهیت په صادق ته او د مصدق علی دی ماهیت ته یذق علی انه وجودن عین د ماهیت باندې دا صادق ته چې دا وجودم ده دا معنی چ وجود زائد نه دا چې معلل به علت نه بل چاوري یا الله سبحانه خپل علت نه الله سبحانه خپل علت تخپل وجود پره ان بل چا وجود ورده اتای نه دا بلکې دا ماهیت من هيسه هوا هوا لکه چې ماهیت تا ويذق علی انه ماهیت فكذلک يذق علی انه وجود دا باندې وجودم صادق تا نو وجود دی الله سبحانه دا عین ماهیت تا یو مقدمه دوما مقدمه دا چې صفات ته الله عین ماهیت دي الله صفات دام عین ذات ته الله پاک دي ځکه ذات ته الله په مرتبه ذات کې کمال ده دا څنګه چې کمالونه زیاتی ده لکه تمامه چې کمال زیاتی ده ځکه موږ په مرتبه ذات کې هو دا بدن ده ځکه کمال نشته کمال عطایی ده لپاسه نه کمالات راځي او ذات ته الله په مرتبه ذات کې خالی ان کمال نه ده چې کوم دی الله ماهیت ته دا عین کمال ده دا څنګه چې کمالونه سیټ ته یو ولست دا څنګه ده ځکه بیا خو به ذات ته الله پاک خالی ان کمالی په مرتبه ذات کې و تعالی باطلن نو یو دا چې وجود دی الله سبحانه و عین ماهیت ته یعنی ماهیت من هيسه هوا هوا لکه صادق ته په ځوانې ماهیتون عین دغ ماهیت باندې صادق ته وجودون او صفات ته الله عین ذات تی یعنی ذات ته الله په مرتبه ذات کې لکه چې ذات ته نو ذات ته الله په مرتبه ذات کې عین کمالم ده عین صفاتم ده و الا به په ذات په مرتبه ذات کې خالی ان الکمال و تعالی باطل ذات ذات مرتبه کې هم کمال نه خالی نه ده ځکه چې کمال نه خالی به نو کسته دی وجه صفات عین ذات وجود دی سبحانه و تعالی عین ذات دیو مقدمه ده چې علت عالم او وجود خارجی دی الله سبحانه و ده یعنی ذات تی واجب تعالی په خارج کې هو یقینا موجود ده ځکه دا علت تی عالم د لپاره دی عالم چې دا علت ته په اعتبار دی وجود خارجی سره نو چونکی وجود خارجی علت تی عالم ده نو لا محاله ته خارج چې الله سبحانه موجود ده او دا مقدمه مسلمات نه ده ځکه چې عالم خارج کې واجب تعالی نه خارج کې نو بیا خو علت ادنا سره معلول اعلی سره نو دا څه خو نه ځکه ده چې علت ادنای معلول اعلی بیا خو علت معلول ته وجود نشي ورکولای بل نه کېدل په خارج کې تا خو امکان ده و تعالی باطل دې له وجې نه درې مقدمه شوي یو دا چې وجود دی الله عین ذات ته یو دوه مقدمه دا چې صفات دی الله عین ذات دي دوه دریم مقدمه دا چې علت دی عالم واجب تعالی په اعتبار دی وجود خارجي سره ده یعنی خارج چې الله موجود ده اتفاقا دا نه چې خارج چې نسته چې نه بیا خو دې معدوم که بیا خو ممکن څه و تعالی باطل دریو مقدمات نو موږ باید وسوای کذات تی واجب تعالی متصور بکنی اجمالی سی یعنی ذات تی الله په اذهانو کې راځي بکنی اجمالی چې معنا چې ذات چې کن هم مجمله چې ذات ته دی واجب تعالی چې دا اجمالی ماهیت ده دا کا متصور سی یعنی ذهن کې راځي بیا بلازمي دي اجتماع نکی ذهن ولی ځکه کذات ته الله متحقق فی لذان سی بیا بذات ته واجب تعالی په ظرف زین کې رای سی اپ ظرف زین کې بده باندې صادق کی وجود ذهنی ولی ځکه وجود ذهنی چاته وي کونو شایف ظرف زین چې شایف زین ته راړې باندې ته وجود ذهنی وای نو کذات ته واجب تعالی په ځانو کې رای سی نو ذات په ظرف زین کې متحقق سی او په دغ ذات باندې په ظرف زین کې صادق سی وجود ذهنی او وجود ذهنی یا وجود دا یا ای صفات نه ده صفات نه ځکه چې خصم وایي چې واجب تعالی متصور ده موږ وایي نه ده متصور نو چې موږ نه متصور ګڼو نو خو معلومه سه چې وجود ذهنی وجود نه ده خصم وایي متصور ده په ذهن کې نو دا وجود ذهنی صفات نه ده چې کوم شی الله پر ممکنی آیا الله صفات نه او صفات عین ذات دي نو دا وجود ذهنی به عین ذات ته واجب تعالی په ظرف ذهن کې یعنی ذات ته ماهیت ته واجب تعالی په ظرف ذهن کې لکه چې ذات ته دا ذات ته واجب تعالی په ظرف ذهن کې عین وجود ذهنی ده بنا په دې مقدمه چې وجود عین ذات ته که وجود غنه یا په دې مقدمه چې صفات عین ذات دي نو وجود ذهنی صفات نه ده لکه خصم متصور منی چې کوم شی الله پاک کې ممکنی آی صفات نه ای او صفات عین ذات دي نو دا وجود ذهنی عین ذات ده څه معنی عین ذات الله ماهیت په ظرف ذهن کې لکه چې ماهیت ته عین دغه وجود ذهنی سه خدا خو ثابت اصله چې ذات په ظرف ذهن کې رااله نو دا عین ما ساده کالی دی وجود ذهنی سه نو دا فی لذهان سه وجود ذهنی سره شاید چې موجود دی خودی ته فی لذهان وای او دا مسله دا مقدمه کې موږ ویلو اوله مقدمه مقدمه چې علت عالم واجب تعالی په ادوار دی وجود خارجي سره ده نو وجود خارجی دی واجب تعالی په خارج کې موجود ده یعنی ذات ته الله په خارج کې موجود ده په وجود خارجی نو وجود خارجی الله لپاره ثابت ته په خارج کې ادا قاعده ده چې وجود عین ذات ته نو خارجی وجود چې ده چې خارج کې الله ورسره موجود ده ا عین ماهیت ته ماهیت ته الله حسین ته راغله ده نو دغه ماهیت په ظرف زین کې عین وجود خارجی سره بنا په دې مقدمه چې لته علم الله سبحانه وتعالی په وجود خارجی او وجود خارجی خو عین ذات ته نو هغه وجود چې خارج کې الله ذات پر ده دا عین هغه ذات چې ذات ته الله په ظرف زین کې ده او عین وجود ذهنی ده دغه ذات په خپل وجود خارجي سه ولی ځکه وجود عین ذات ته ده هغه د الله وجود اتفاقی ده نو عام عین ذات ته نو ذات خو په زین کې راغله ده نو عین دا وجود خارجي سه نو ذات ته واجب تعالی په اذهانو کې لکه چې عین وجود ذهنی ده ذات ته واجب تعالی په اذهانو کې عین وجود خارجي هم سه نو یکی او ذات په ظرف زین کې وجود ذهنی هم سه یکی او ذات په ظرف زین کې وجود خارجی هم سه نو ذات چې په اذهانو کې وجود ذهنی موجود ده نو فی الاذهان ذات چې په اذهانو کې وجود خارجی موجود ده لا فی الاذهان ذات چې په ذهن کې وجود ذهنی موجود ده فی الاذهان لا فی الاعیان یعنی خارج کې نه ده ذات چې په خاص په ذهن کې په وجود خارجي موجود ده نو فی الاعیان نو ذات واحده په ظرف واحده کې لا فی الاذهان و فی الاذهان لا فی الاعیان و فی الاعیان لازم سے جمع بین النکیزان و تاریباتن و کذاب ما و فی الخارج دا سے واجب تعالی چې په کم ذات سره په خارج کې موجود په وجود خارجي ده التبم ذات واحده په ظرف الخارج کې حمایت ته الله پاک ده فی الاعیان سی ځکه وجود خارجی ور سره آئنده چونکه چې تا الله متصور به کنی اجمالی کا الله ذات په اذهانو کې په ځین په وجود ذهنی سره موجود څه نو وجود ذهنی خو یا صفات یا وجود ده عقیده داره چې وجود عین ذات ته صفات عین ذات ته ذات خو خارج کې موجود په وجود خارجی ده نو ذات چې خارج کې موجود په وجود خارجی ده عین وجود خارجی ده چې فی الخارج ده دغه ذات په ظرف الخارج کې عین وجود ذهنی ته ولی ځکه تا متصور به کړی اجمالی کړ تا الله سبحانه پر وجود ذهنی جایز کړ وجود ذهنی یا وجود د عین ذات یا صفت د عین ذات ذات خو خارج کړه نو هغه ذات چې په خارج کې په وجود خارجي موجود ده عین وجود خارجي ده دا عین وجود ذهنی هم سه له وجې د عینیت ته وجود ذهنی نه ذات سره نو ذات چې په خارج کې په وجود خارجي موجود ده فی الاعیان چې دا ذات په خارج کې وجود ذهنی موجود سه لا فی الاعیان نو فی الاعیان لا فی الاعیان ذات چې په خارج کې په وجود خارجی موجود ده لا فی الاذهان اچھے پوجود زیونی موجود دا فی الاذهان نو ذات پا ذرف الخارج کی فی الاذهان ولا فی الاذهان جمع بین نکی ذان علا والتالی باطلن فالمقدم اسلو معلوم اسے چھو واجب ترا سبحانہو ندا متصور بکنی اجمالی